Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w nim jubileuszowy unijny szczyt, zatrzymanie białoruskiego opozycjonisty i porażka prezydenta Trumpa w kongresie. Obamacare zostaje. Najpierw wystąpienia, a później ceremonia podpisania deklaracji rzymskiej. Już za godzinę w stolicy Włoch początek unijnego szczytu, na którym ma zostać wytyczona wizja przyszłości wspólnoty. Wieczorem europejskich przywódców przyjął w Watykanie papież. Franciszek powiedział, że Unia Europejska powinna odnaleźć siebie, zaleczyć rany i poszukać nowych dróg dalszego rozwoju. Franciszek podkreślił, że człowiek powinien stać w centrum zainteresowania tej instytucji. Niestety często można wyczuć rozłam emocjonalny między obywatelami i instytucjami europejskimi, postrzeganymi jako odległe i nieczułe na różne wrażliwości mieszkańców Unii. Dzisiejszy szczyt odbywa się w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską. Katastrofa budowlana na południu Chin. W miejscu, gdzie budowano elektrociepłownię, zawaliła się platforma robocza. Zginęło 9 osób, 2 zostały ranne. W sprawie wypadku wszczęto postępowanie wyjaśniające. Białoruskie służby zatrzymały w Brześciu Ładzimira Niaklajewa, poeta i były opozycyjny kandydat na prezydenta. Wracał z Warszawy ze spotkania z polskimi politykami. Białoruscy milicjanci wyprowadzili Niaklajewa z pociągu. Na razie nie wiadomo, dlaczego został zatrzymany. Obserwatorzy wiążą to z demonstracjami opozycji, które mają się dziś odbyć w kilku miastach Białorusi, w tym Mińsku, Brześciu, Grodnie i prawdopodobnie Homlu. Niezależne media poinformowały też, że nie ma żadnego kontaktu z innym liderem opozycji, Mikołą Statkiewiczem, który przebywał wrażdżoną w swoim domu na obrzeżach Mińska. W ostatnich dniach wielu działaczy białoruskiej opozycji zostało zatrzymanych bądź skazanych na kary aresztu. Dziś przypada 99. rocznica proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego w historii państwa białoruskiego. Z tej okazji opozycja co roku organizuje demonstracje. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Amerykańscy republikanie przegrali w kongresie w sprawie Obamacare. Nie udało im się unieważnić reformy ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzonych za poprzedniego prezydenta. Z powodu braku poparcia projekt ustawy wprowadzający nowy system został wycofany. Anulowanie reformy ubezpieczeń zdrowotnych Baracka Obamy było głównym postulatem republikanów. Podczas kampanii Donald Trump obiecywał to niemal na każdym wiecu. Pierwszego dnia poproszę kongres o przesłanie mi ustawy anulującej i zastępującej katastrofalną Obamacare. Ustawa przygotowana przez republikańskich przywódców nie uzyskała jednak poparcia całej partii. Konserwatyści twierdzili, że nie przywraca ona mechanizmów rynkowych, a przedstawiciele umiarkowanego skrzydła narzekali, że odbiera Amerykanom zbyt wiele przywilejów. W efekcie projekt nawet nie został poddany pod głosowanie. Nigdy nie obiecywałem, że unieważnię i zastąpię Obamacare w ciągu 64 dni. Tłumaczył później Donald Trump, obarczając demokratów winą za wycofanie ustawy. Jednak obserwatorzy z obu stron sceny politycznej zgadzają się, że prezydent Stanów Zjednoczonych doznał poważnej porażki. Niemożność wymuszenia na członkach własnej partii poparcia ustawy rodzi wątpliwości, czy prezydentowi uda się przeforsować inne obietnice, takie jak reforma podatków czy wielki plan inwestycji w infrastrukturę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Będą utrudnienia w ruchu i zmiany w stołecznej komunikacji. W samo południe z placu na Rozdrożu wyruszy Marsz dla Europy pod hasłem Kocham Cię Europo. Uczestnicy przejdą alejami ujazdowskimi, Nowym Światem i krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy. Także o 12:00 przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się manifestacja frankowiczów. Uczestnicy przemaszerują przed siedzibę Komisji Nadzoru Finansowego. Na 12:30 zaplanowano marsz z okazji Święta Narodowego Białorusinów. A jutro półmaraton warszawski. Kolejne ulice na trasie biegu będą zamykane i otwierane między godziną 10 a 14. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Wygrano mają na wyciągnięcie ręki. Nasi skoczkowie zdecydowanie prowadzą w Pucharze Narodów i w ostatnim w tym sezonie drużynowym konkursie w Planicy nie powinni roztrwonić przewagi nad Austriakami. Dawid Kubacki zdaje się być podobnego zdania. Każdy z nas zna swoją wartość. Pokazaliśmy, że potrafimy latać, także przychodzimy i dalej kontynuujemy swoją pracę. Początek dzisiejszego konkursu już o godzinie 10:00. Późnym wieczorem, a kto wie, czy nie przeciągnie się to do nocy, w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Miami zagra Agnieszka Radwańska. Zagra osłabiona grypą żołądkową i co gorsza będzie musiała stawić czoła grającej dobrze w tym sezonie Mirjanie Lucic-Baroni, tej samej, która gładko ograła Polkę w niedawnym Australian Open. Nasi piłkarze tymczasem już pewnie są na warszawskim lotnisku Okęcie. O 11:00 czarterowym samolotem odlecą do Podgoricy, gdzie jutro spotkają się, kto wie, może i w najtrudniejszym meczu eliminacji mundialu z Czarnogórą. Arkadiusz Minik stawia sprawę jasno. Jedziemy po swoje, chcemy zdobyć tam 3 punkty, wygrać, być coraz bliżej awansu, także to jest nasz cel i chcemy się na tym skupiać. Jutrzejszy mecz Polaków z Czarnogórą o 20:45. Relacje na naszej antenie. Na miejscu będzie Adam Malecki. To przed nami, ale w eliminacjach Mistrzostw Świata kopano już wczoraj. W najciekawszych meczach Hiszpanie 4-1 wygrali z Izraelem. Włosi 2-0 z Albanią. Tysięczny mecz w seniorskiej karierze zanotował ich bramkarz Gigi Buffon, a z bezbramkowego spotkania Irlandczyków z Walijczykami kibice zapamiętają brutalny faul Neila Taylora na Seamesie Colemanie. Tego pierwszego sędzia natychmiast wyrzucił z boiska, ten drugi ma złamaną nogę. Kolejny sport na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Najwięcej słońca na południu, na północy, wschodzie i w centrum przelotny deszcz. Od 5 stopni w Suwałkach do 12 w Katowicach, w Łodzi i w Poznaniu 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 49-calowy telewizor Smart TV Full HD marki Samsung z procesorem Quad-Core. Już za 2199 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. W moim biznesie liczy się skuteczność. Dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Zostały tylko 2 dni super okazji w Play. Sony Xperia XA za 49 zł w abonamencie za 75 miesięcznie i HTC One A9s za złotówkę w abonamencie za 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością, wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie czekaj na ostateczną ostateczność. Zrealizuj swoje plany już dziś z atrakcyjnym kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Więcej na bgzbnpparibas.pl. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Net, ja słucham. Halo, dzwonię z firmy Stawy Rybny Karasek. Chcę, żebym pani pokazała taką ofertę. To znaczy jaką? Taką atrakcyjną, promocyjną dla firm. Rozmowy przez komórkę za 14,90 zł miesięcznie. Przez ile? Przez 2 lata. Do tego internet za złotówkę miesięcznie. Przez rok. No chyba mnie pani złowiła. 800-800-200. Zadzwoń, wejdź na netia.pl lub przyjdź do salonu. Przyjdę. Mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Taki pupil. Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie państwo firmę, najlepsze oferty czekają na was tu. Smartfonerii dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są wicemarszałkowie Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej i Joachim Bruciński z Prawa i Sprawiedliwości. Witam państwa. Posłowie Grzegorz Długi, Kukiz 15, Rafał Grubiński, Platforma Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Dzień dobry, witam. Oraz profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzisiaj jubileuszowy szczyt Unii Europejskiej w Rzymie. Będzie przyjęta specjalna deklaracja dotycząca przyszłości Unii. Polski rząd miał 4 postulaty. Jeszcze w czwartek wieczorem premier Beata Szydło mówiła, że jeśli nie będą spełnione, nie podpisze deklaracji. Wczoraj natomiast oświadczyła, że deklaracja uwzględnia nasze postulaty. W związku z tym podpis będzie, choć tekst nie jest, jak powiedziała, najbardziej ambitny. Opozycja twierdzi, że deklaracja była znana, ustalona od kilku dni, więc zastrzeżenia premier Beaty Szydło nie miały sensu. Czy myślą państwo, że to był blef, że pani premier blefowała z tym nieuwzględnieniem postulatów? Również blefował minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Niespodzianka, zacznę od pani marszałek Dolniak. A ustaliliśmy przed programem, że będzie inna kolejka. Nie, to nic nie ustaliliśmy, to tak żartowałam. Myślę, że to takie właśnie działanie. Niedawno rząd poniósł na arenie międzynarodowej klęskę w odniesieniu do głosowania nad przewodniczącym Rady Europejskiej. Więc teraz trzeba było pokazać, jak to potrafimy aktywnie działać, jak to potrafimy spierać się o swoje rację. Ale proszę zważyć, że jak już słusznie pani redaktor wcześniej przed momentem powiedziała, ta deklaracja była przygotowywana przez dłuższy czas, była już oprocedowana wcześniej, by na dzień dzisiejszy była gotowa. To jest to dzień, znaczy, kiedy... Ja powiedziałam, że opozycja tak twierdzi, bo to nie jest do końca prawda. Poprawki były wprowadzane do czwartku. Ale wieczoru. Oczywiście, ta deklaracja była w swoistego sposób wygładzana. Dzień dzisiejszy jest dniem wyrażania sympatii, zadowolenia z tego, że Unia Europejska powstała i jest instytucja, która jednoczy państwa europejskie. I ten wyraz jest przejawem dzisiejszego dnia. Wiadomo było od samego początku, że żadne ważne decyzje dzisiaj nie są podjęte, bo dzisiejszy dzień nie jest dniem poświęconym temu. Zresztą, tak, ale chodziło o kierunki, które będą zawarte w deklaracji. Ale wszyscy mówimy o tym, że Unia Europejska ma trwać, że ma być Unią Solidarnych Państw, o tym jedności. Wszyscy o tym mówimy. Ale my wszyscy, tu tak. Ale w Europie już niekoniecznie, bo właśnie ta jedność była wygładzana do ostatniej chwili. Ale myślę, że kwestia tej jedności to wspólnego działania. Możliwe, że muszą być przyjęte różne sposoby rozwiązywania tematów. Różne sposoby rozwiązywania tematów w stosunku do poszczególnych państw, ale o zasadę chodzi. Natomiast wiadomo było, że i tak nie podjęte zostaną dzisiaj żadne decyzje z prostego faktu. Czekają nas ważne wybory w Europie, we Francji, w Niemczech i tak naprawdę dopiero po tych wyborach będzie można mówić o ustalaniu kierunku działania, wspólnego działania w Europie. Na dzisiaj nie potrafimy do końca przewidzieć, jakie będą ostateczne wyniki tych wyborów. A od tych wyborów, bo w związku z tym, że to są państwa ważne w Unii Europejskiej, czyli Francja, Niemcy, będzie w dużym stopniu zależał kierunek, w jakim ta Unia Europejska będzie zmierzać. Dzisiaj ważnym jest, by pokazać, że w grupie państw, które są ze sobą solidarne, potrafimy więcej rozwiązać i więcej osiągnąć. Także w stosunku do Wielkiej Brytanii, która z tej Unii Europejskiej wychodzi. Pani marszałek, pani już odpowiedziała na wszystkie pytania, które zamierzałam w tej sprawie zadać. W związku z tym pan profesor Zybertowicz, czy ta deklaracja rzeczywiście to było coś, że tak powiem, nie pierwszoplanowego? I w związku z tym to, o czym mówiła pani premier, było rodzajem spektaklu, czy nie? Oczywiście, że to był spektakl, ale jednocześnie wysyłanie poważnego sygnału do innych partnerów, że Polska, poza tym, że chce być wspólnotą, częścią wspólnoty europejskiej, że chce być częścią naszej wizji wartości, ma także interesy i nie będziemy akceptowali sytuacji, w której w kółko, powtarzając o europejskich wartościach, nie respektuje się interesów tych krajów, które w danej sytuacji są słabsze. To był ważny sygnał. I jeszcze dodam przy okazji, jeżeli już pan był przy głosie, że prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu agencji Reuters, który to wywiad ukazał się wczoraj i zapewnił, że mimo sporów Polska jest w pełni zaangażowana w Unię Europejską. Grzegorz Długi, to nie chodzi mi o komentarz do tego, co już tu mówiłam. Nie śmiałbym komentować pana prezydenta, przynajmniej nie na siedząco. Ale tak mniej żartobliwie, to ta deklaracja nie ma wielkiego znaczenia politycznego, tak? A może inaczej, nie ma w ogóle znaczenia prawnego, ma pewne znaczenie symboliczne. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo zmieniła się treść czy też idea tej deklaracji, a deklaracji, którą przyjęto w Berlinie 10 lat temu. Obecnie mamy dokument znacząco dłuższy, bardziej rozgadany, bardziej właśnie zaokrąglony, aby zmieścić różne tendencje. To świadczy o tym, że Unia Europejska jest w problemie, jest w kryzysie i trzeba teraz godzić różne wersje. Oczywiście pani premier, czy też doradcy pani premier, no, zrobili pewnego rodzaju teatr z tym wszystkim, bo tekst deklaracji, no ja przynajmniej go znałem już na początku miesiąca, bo był ten tak zwany working draft. To jeszcze raz powtarzam, nasza korespondentka w Brukseli, podejrzewam, że najlepsza korespondentka w Polsce, Beata Płomecka, przesłała korespondencję nocą z czwartku na piątek właśnie takiej treści, że ostatnie szlify były wprowadzane w czwartek. Ale do tego zaraz dojdziemy. Pierwszy draft był przygotowany miesiąc temu, taki z różnymi, właśnie taki roboczy, z różnymi fragmentami. I to nie jest tak, że Polska tutaj była jedynym krajem, który miał coś tam jeszcze do zmiany, bo przykładowo Grecja. Grecja bardzo ostro stawiała sprawy socjalne, nie chcąc, aby zapisy, które by umożliwiały zmuszanie ich do jeszcze większych cięć, na przykład w rentach i tak dalej, ze względu na kryzys, jaki mają, żeby tego rodzaju zapisy, które mogłyby być podstawą takiego poglądu, się tam znalazły. Więc Grecji opór był dużo, dużo ostrzejszy, tylko oczywiście u nas, jako że Grecja daleko, pewnie mniej widoczny. Tak, ale my mówimy o tych czterech postulatach, natomiast te cztery postulaty, pani premier i minister Szymański. Te cztery postulaty były od początku tam zamieszczone, aczkolwiek były nieco inne. Właśnie ta jedność Unii była nieco inaczej było zapisana. To zadbane, pewne rzeczy zmienione, zmierzamy do, zamiast już tak samo z tymi uniami, znaczy z prędkościami różnymi, gdzie w zasadzie w pierwotnym tekście było bardzo wyraźnie powiedziane, że robimy różne prędkości, teraz jest to osłabione, więc jakiś tam efekt osiągnięto, z tym, że jest to efekt naprawdę dla wyrafinowanych badaczy pisma i ja myślę, że politycznie nie mający wielkiego znaczenia, większe znaczenie miało to, że spora część Polaków, przynajmniej tych zainteresowanych polityką, no przez moment się wystraszyło, bo ta kolejność zjawisk, to znaczy bardzo nagłaśniane, pomimo że podobno zdarzające się regularnie, ale bardzo nagłaśniane spotkanie na Nowogrodzkiej, następnie rząd, następnie wyjazd pana prezesa do Londynu, a następnie to, co powiedziała pani premier, no niektórzy już budowali. Ja przyznam, że też miałem pewien niepokój. Ale o co się pan niepokoił? No, obawialiśmy się, że tu jest szykowana jakaś twarda rozgrywka w Rzymie i zrobimy jakieś wielkiego focha strzelimy. Na szczęście okazało się, że jestem przewrażliwiony i przyjmuję to z dużym zadowoleniem, że jednak będziemy się mieścili w tym środku tego pelotonu. Wcale nie musimy być liderem, ale nie musimy też być outsiderem. Rafał Grupiński. Rzadko zgadzam się z posłem Długim, ale tym razem się zgadzam rzeczywiście. Co do tego, że część na pewno rodaków wystraszyła się tym, co się dzieje wokół uroczystej deklaracji w 60-lecie traktatów rzymskich. Bo naprawdę chodziło o to, żeby wspólnie przygotować święto Europy, a nie jakieś konkretne decyzje polityczne. Więc jeśli ktoś chce zepsuć święto, to po prostu albo jest niepoważny, albo jest niedojrzały, albo po prostu żałosny. No, mogą państwo wybrać ten przymiotnik, który uważacie za najwłaściwszy. A kto jest natomiast zepsuł święto? No, na szczęście nie zepsuto tego święta, ponieważ tyle tylko, że cała Europa odnotowała, że polska premier znowu ma o coś pretensje do całej reszty Europy, że chce to święto zepsuć, co wywołało zaniepokojenie w większości stolic, przynajmniej tych, którym na Polsce jeszcze zależy. I tego rodzaju zachowanie świadczy tylko o braku powagi polskiego rządu i tym, jak bardzo zdeprecjonowaliśmy własną pozycję i wagę własnych słów w Europie, bo nie wypowiada się słów w takich sprawach tak poważnych, w których chodzi o uczczenie 60-lecia z traktatów rzymskich, które stały się odpowiedzią na dwie wielkie, niezwykle dramatyczne i krwawe wojny światowe. Ale to był Europie. Jeden cel, a drugi cel to było nakreślenie kierunków na przyszłość. nakreślenie i kierunków. I tutaj były jakieś negocjacje, to chyba nie była grana. Doktor, ale to negocjacje, wszystkie najważniejsze rzeczy ostatecznie w poniedziałek zatwierdzały stolice europejskie. Reszta to były ewentualnie drobne szlify redakcyjne. Nie ma, w tego rodzaju deklaracjach nie ma żadnych niespodzianek nigdy, bo trzeba pogodzić naprawdę interesy, często dość różne. Dlatego są to teksty zawsze bardzo dyplomatyczne, wygładzone, szlachetne w celach. Taki ten tekst był i próba zepsucia tego święta przez premier Beatę Szydło i Jarosława Kaczyńskiego po prostu był jedną z najgorszych rzeczy, jaką można było w takim wypadku zrobić. Teraz pan zadał pytanie zupełnie nie związane z naszą dyskusją. Który to pisarz robił notatki na serwetkach? No, wielu. Wielu poetów. Na mankietach to Buchakow chyba, tak? Tak, ale tak. Na serwetkach to matematyk Banach robił. Bo to pan marszałek Grudziński ma notatki zadania poczynione przed chwilą na zielonej serwetce. Proszę kawiarni we Lwowie, żeby było. Proszę bardzo. Szczyt rzymski i nasze stanowisko. A tu mam zacząć od Majakowskiego, od serwetek? Czy od... Nie, proszę bardzo. Myślisz Lenin? Serca, serca proszę. Pankę, tak? czy proszę pankę, serca. Pani redaktor, ja zwróciłbym uwagę na bardzo ważne... Co ci to powiedziane, nie? Bardzo, na bardzo ważne wczorajsze wystąpienie papieża Franciszka i na dwa zdania, które moim zdaniem jakby oddają istotę rzeczy, w jakiej dzisiaj znajduje się Unia Europejska. Pierwszy to cytat tutaj z wczorajszego wystąpienia Franciszka. Istnieje rozłam między obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej. I drugie równie ważne zdanie to, iż należy pamiętać, że Unia Europejska, i tutaj właśnie do tej serwetki sięgam, że Unia Europejska jest rodziną narodów i podobnie jak w każdej dobrej rodzinie istnieją różne wrażliwości. To tyle, aby odpowiedzieć tutaj na te było nie było jednak inwektywy, które skierował pod adresem rządu pani premier Beaty Szydło. A co za tym idzie również wobec naszego państwa, pan przedstawiciel, pan poseł Grupiński. Chciałoby się powiedzieć, że Unia Europejska to nie Jean-Claude Juncker, to nie Donald Tusk, to nie tylko pan Juncker, pan Donald Tusk, pani kanclerz Angela Merkel czy pan prezydent Hollande, ale prawdziwa Unia Europejska, jakby sięgając dalej niż te 60 lat wstecz, to po pierwsze Stary i Nowy Testament, to filozofia grecka, to prawo rzymskie, to w końcu święty Benedykt i jego opactwa w Klini posiłkuje się tutaj serwetką, na której sobie to Grunwald zapisałem również. Tak. Również. Ale to jeżeli chodzi o już tą nowożytną Europę, to kodeksy Napoleona, to pierwsza w Europie, a druga w świecie Konstytucja 3 maja, to w końcu hasło za naszą, waszą wolność. I myślę, że gdybyśmy chcieli bez tej takiej dzisiaj na potrzeby wewnętrznej walki politycznej, walki na takie werbalne kłonice, chcieli opisać tym, czym Unia Europejska powinna być, to warto by sięgnąć w końcu do rozmowy w Castel Gandolfo księdza Józefa Tischnera z papieżem Janem Pawłem II i przypomnieć sobie tutaj pamięć i tożsamość. I teraz wracając do tego, czym ta dzisiejsza deklaracja będzie, no to będzie próbą odpowiedzi, czy Unia Europejska pozostanie wizją, którą wielu eurobiurokratów chciałoby przełożyć na realia obecnej polityki, czy też pozostanie tym, o co upomniał się wczoraj papież Franciszek. I jeżeli byśmy spojrzeli na to z tej perspektywy, to wtedy na pewno należy powiedzieć, że to stanowisko zaprezentowane przez panią premier Beatę Szydło, ja rozumiem pana posła Grupińskiego i tych wszystkich, którzy, tak jak powiedziałem, na te potrzeby naszej wewnętrznej tutaj rywalizacji będą używać argumentów wręcz kosmicznie i piramidalnie niemądrych. Łącznie z tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać. To jest mniej więcej taka sama prawda jak to, gdybym ogłosił, że dzisiaj Platforma Obywatelska i Grzegorz Schetyna będzie próbował przenieść stolicę do Wrocławia, ponieważ uważa, że Warszawa na to nie zasługuje. No to jest ten sam poziom. A to ciekawy pomysł. No, wie pani, no to jest tak samo. Jest tak samo niemądry i irracjonalny jak to, o czym słyszymy od kilku tygodni, że oto Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński będzie wyprowadzał Polskę z Unii Europejskiej. A wracając do tych strachów, o których mówił pan poseł Długi i pan poseł Grupiński, to chcę się podzielić przede wszystkim z radiosłuchaczami taką niezwykle śmieszną otoczką całej tej sprawy, bo to jest najlepszy dowód, kończąc. Jak się tworzy w Polsce fake news? Otóż, proszę państwa, my jako kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości mamy cotygodniowe spotkania. Pech chciał, że akurat podczas tego wtorkowego naszego spotkania na pomysł sadzenia drzew w okolicy Nowogrodzkiej wpadł Grzegorz Schetyna i Klub Platformy Obywatelskiej. Stąd taka obecność mediów na Nowogrodzkiej, kiedy jak co tydzień spotkaliśmy się w ramach ścisłego kierownictwa partii, było dziesiątki kamer, no bo Schetyna sadził drzewo. I ta cała sytuacja spowodowała, że nie tylko pan poseł Długi się przeraził, ale nawet pan poseł Grupiński, że to Prawo i Sprawiedliwość będzie wyprowadzało Polskę z Unii Europejskiej i szykujemy jakieś twarde stanowisko na szczyt w Rzymie. A poza tym chyba dlatego było spotkanie w dzień, bo zazwyczaj są... No tak, Jarosław Kaczyński leciał do Londynu, oczywiście było posiedzenie rządu. I jak gdyby kończąc, no to warto tutaj jeszcze jedno... Warto jeszcze jedno zdanie już na sam koniec. Wartością Unii Europejskiej jest to, że każde z państw tworzących Unię Europejską ma taki sam ważny głos. I sukces rządu Beaty Szydło to jest również sukces polegający na tym, że tak zwana deklaracja warszawska w ramach porozumienia Grupy Wyszehradzkiej znalazła swoje odzwierciedlenie w tej deklaracji rzymskiej. I jak mówi klasyk, chwała Panu, aleluja i do przodu. Jedno zdanie ad vocem. Pan marszałek nie do końca słuchał. Ja wyraźnie powiedziałem, że to jest regularne są spotkania, tylko że tym razem miały bardzo duże przykrycie medialne. Także... Ale to moja wina, że Schetyna nasadził drzewo? Zaskoczony byłem kolejnością zdarzeń. Jarosław Kalinowski. Wracamy do Rzymu. Wracamy do Rzymu i do tych może negocjacji. Pan z racji obecności fizycznej w Brukseli. Pan najbliżej tych negocjacji ale był. Ale nie na serwetce. Nie na serwetce. Może rozpocznijmy od tego, że wspólnoty europejskie, dzisiejsza Unia Europejska, utworzone traktatami rzymskimi 60 lat temu, miały na celu przede wszystkim to, co już przed chwilą poseł Grupiński powiedział, niepozwolenie na powtórzenie się dramatu i tragedii, zwłaszcza II wojny światowej, bo to było na świeżo przecież po tych dramatycznych wydarzeniach. I warto sobie przy okazji tego dzisiejszego święta uświadomić, zwłaszcza nam Polakom, że jesteśmy pierwszym pokoleniem od 1050 lat, już tak na okrągło, które nie doświadczyło okropieństw wojny. I to jest też zasługa tych wspólnot europejskich i Unii Europejskiej, która właśnie po to powstała. I jako Polacy, Polska, tak doświadczona historycznie, powinniśmy w sposób szczególny cieszyć się z tego, co nam dała w ostatnim ćwierćwieczu historia i chuchać i dmuchać na tą Unię Europejską, na jej jedność, na to, żeby wspólnie, razem, żebyśmy mogli odpowiadać na wyzwania, bo pojedynczo się nie da. Tak, globalne wyzwania. A ja mam wrażenie, że nie do końca dzisiaj tak jest. Co pan, co pan ma na myśli, że jesteśmy jakąś rozbijacką politykę w Unii prowadzimy? No niestety tak jesteśmy postrzegani. Ale teraz wracając do tego minionego tygodnia i tego zachowania, powiedzmy, pani premier, tego, co pani premier mówiła. Ja się zgadzam z panem profesorem Zybertowiczem absolutnie, że to był swego rodzaju spektakl. No bo jeżeli w poniedziałek po południu tak naprawdę zapisy tej deklaracji były już znane, a zwłaszcza w tych czterech obszarach i tych priorytetach, o których mówiła pani premier, i współpraca z NATO w zakresie obronności, i rola parlamentów narodowych, i kwestia dotycząca tych różnych prędkości. To wszystko było już zapisane i w tych kwestiach nic nie uległo już zmianie. To ja się odwołam znowu do korespondencji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej, której ufam w 100%, ponieważ jest w Unii od wielu lat i naprawdę dobrze. No ale ja znam te teksty, które były już w poniedziałek dostępne i są dzisiaj do podpisania. Tak, proszę bardzo, to będzie pan odczytywał całą deklarację. Ja w tym momencie chcę pochwalić panią premier i polski rząd. Bo pomimo, że w tekście tej deklaracji dzisiejszej jasno się mówi, że Europa będzie Europą dwóch prędkości, to jednak pani premier podpisuje tę deklarację. Że będzie szła w jednym kierunku, ale w tempie, prawda? Razem w tym samym kierunku, w różnym tempie i z różną intensywnością, tam gdzie to będzie potrzebne. Oczywiście to dotyczy przede wszystkim strefy euro. I nikt nie jest w stanie zrobić weta. I jeszcze jest tak, jak było dotychczas. Jeszcze jest, no dobrze, to jeszcze jeden cytat, za który też jestem wdzięczny, że pani premier podpisze i nie będzie tutaj, że tak powiem, straszyła, że większa jedność, solidarność i poszanowanie wspólnych zasad. No z tym mamy dzisiaj w Unii Europejskiej problem. Ja się zgadzam z panem marszałkiem Brudzińskim. Oczywiście, że Jarosław Kaczyński nie chce wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Problem jest odwrotny, że dzisiejszy rząd Jarosław Kaczyński wyprowadza Unię z Polski, mając na uwadze wartości, na których oparta jest Unia Europejska, między innymi szacunek, absolutny szacunek do zasad państwa prawa. I z tym mamy dzisiaj problem. To dla mnie był ten dzwonek? Tak, tak. Nie ten dzwonek. Ja mam wrażenie, że mówiłem połowę czasu zajął tego, co marszałek Brudziński. Wrażenie jest mylne, mniej więcej 3/4. Proszę państwa, to żebyśmy zakończyli tę sprawę, chociaż sprawa jest super ważna, to w jakiej Unii chcemy być? Tylko bardzo proszę skoncentrować swoją wypowiedź i tak jak pan profesor Zybertowicz mówi, jednym zdaniem trafia w sedno. Polecam ten sposób. Proszę bardzo, pani marszałek. Jaką chcemy Unię? Chcemy Unię solidarną. Skórzane wdzianko, pani redaktor, się wdzięczy. Za ładne, solidarne dzianko skórzane. Ale chcemy, bez didaskaliu. Chcemy Unii solidarnej. Chcemy Unii, gdzie wspólnie rozmawiamy, wspólnie dyskutujemy. Unii, gdzie uwzględniamy racje państw członkowskich. Ale chcemy Unii państw przestrzegających zasady państwa demokratycznego, państwa prawa. A więc jeżeli my mamy nie tylko chcieć coś z Unii dostać, ale jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to mamy również przestrzegać reguł, które przyjmujemy w ramach tej Unii Europejskiej. A więc jeżeli przyjmujemy zasady, którymi kieruje się Unia Europejska, to musimy je przestrzegać, a nie obrażać się, a nie gniewać się na to, że ktoś nam mówi, że w jakichś rozwiązaniach tych zasad, tych reguł nie przestrzegamy. To ma być z jednej strony udział, który przynosi nam pozytyw w różnego rodzaju rozwiązaniach, chociażby finansowych, a niewątpliwie jesteśmy jednym z największych beneficjentów finansów płynących z Unii Europejskiej. To jest dyskusyjne, ale ma głowy mieszkańca. Mówię, jednym z największych beneficjentów. Natomiast otrzymując z Unii, musimy również pamiętać, że musimy w ramach tej Unii funkcjonować w ramach ustalonych reguł, a więc także przyjmowanych traktatów, porozumień. A już nie jest? A już nie porozumień. Jest, dobrze? Porozumień. Dziękuję, panie profesorze. Chcemy Unii, która jest wspólnotą wartości, ale która nie jest fikcją wartości. Chcemy Unii, która nie jest dwulicowa, która Polsce wytyka rzekome łamania zasad prawnych, a sama oparta jest na deficycie demokracji opisywanym przez ekspertów od lat, gdzie kluczowe decyzje są załatwiane przez hegemona w konsultacjach z niedużą ilością kluczowych krajów i potem narzucane reszcie. A więc jeśli Unia deklaruje, że jest obrońcą wartości w Polsce, niech dba o uczciwy proces decyzyjny. A hegemon to kto w tym przypadku? No, oczywiście hegemon to największy kraj Unii. Czyli Niemcy? No oczywiście, że Niemcy. Chcemy Unii, która jest mniej hegemoniczna, bardziej policentryczna. Znaczy ja się w jakiś antyniemiecki ton nie dam wpuścić, natomiast dam się wpuścić coś innego. Unia Europejska ma być silna, ale ma być silna siłą swoich członków. Czyli nie może być tak, że są słabsi i czy też mniej ważni i bardziej ważni. To ma być jednak pewna wspólnota, ale ma być też wspólnotą wartości, z tym, że z poszanowaniem, że te wartości mogą się różnić. Ja bym nie chciał, aby na przykład to, że my uważamy małżeństwo, że jest to związek przykładowo kobiety i mężczyzny, mówię przykładowo w cudzysłowie, żeby było naruszane przez to, że w innych krajach jest to inaczej rozumiane lub może być inaczej rozumiane. My szanujemy to tam, ale chcielibyśmy, żeby nasze tradycje też były uszanowane. Wobec tego pewną wartością jest szacunek dla innych wartości, dopóki one nie przekraczają pewnych granic. Wobec tego taka Unia będzie silna. Ale przypomnijmy, że teraz nie musimy o to walczyć, bo tak jest. Że no trochę musimy. Że w takich sprawach Unia się nie wtrąca w ustawodawstwo krajowe. To jeszcze przed nami. Rafał Grupiński. Bez wątpienia tak jak mówiła pani marszałek Dolniak, Unia solidarna, współpracująca, myśląca o tym, jak mądrze godzić interesy poszczególnych państw, interesy narodowe z interesem wspólnoty. Taka Europa jest nam dzisiaj bardzo potrzebna, a też, o czym warto pamiętać, co warto podkreślać za każdym razem, Europa, która okazuje sobie solidarność w momentach próby, nie deklaruje w licznych, szlachetnych deklaracjach tę solidarność, tylko rzeczywiście ją wykazuje wtedy, kiedy przychodzi czas próby w różnych miejscach świata, w których Unia Europejska musi tym wspólnym głosem mówić. A tych prób przechodziliśmy parę, chociażby kryzys grecki, chociażby, prawda, czy kryzys finansowy, światowy. Było tych prób kilka w ostatnich czasach i czy wreszcie agresja Rosji na Ukrainę i tego rodzaju solidarność w tych sprawach, najważniejszych sprawach jest czymś podstawowym. Wypada mi powiedzieć zdanie polemiki w stosunku do jakby opisu sytuacji, jaki pan profesor Zybertowicz przedstawił przed chwilą. Mianowicie to nie jest kwestia, że hegemon coś dyktuje w gronie wąskich kilku państw, a potem Europa to musi przyjmować. Jest tak oczywiście, że ci, którzy mają jakby największe udziały we wspólnocie, oczywiście starają się także mieć największy wpływ na nią. To jest naturalne po prostu. Natomiast Polska zrezygnowała z wpływu, w istocie wycofując się z Trójkąta Weimarskiego, gdzie razem z Francją i Niemcami mogła o wszystkim w istocie współdecydować i o wszystkim wiedzieć. Wycofaliśmy się z różnych aktywności, które podejmowaliśmy, inicjatyw, które cała Europa przyjmowała, jak chociażby Partnerstwo Wschodnie, jako pewien program polityczny otwierający Europę na wschód i ograniczający imperialne zapędy Rosji. Z tych narzędzi dzisiaj Polska nie korzysta, a nawet sama rozbiła Solidarność Grupy Wyszehradzkiej w sprawie Donalda Tuska, więc w istocie musimy patrzeć na swoje błędy w tej chwili i je starać się naprawiać, żeby tę wspólnotę budować razem. Joachim Brudziński. To jest pewna niekonsekwencja w tym, co mówił pan poseł Grupiński, próbując polemizować z profesorem Zybertowiczem, no bo z jednej strony mówi pan o tym, że wartością Unii Europejskiej powinno być to, i słusznie, że każde z państw i każdy z narodów tworzących tę Unię Europejską powinien być tak samo poważnie i ważnie traktowane, że ten głos powinien ważyć tyle samo, po czym przechodzi pan szybko na potrzeby walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości do przypomnienia o tym, jak to prawda w ramach Trójkąta Weimarskiego mogliśmy właściwie w trójkę decydować o wszystkim i mieć głos decydujący. No niech się pan zdecyduje, albo jest hegemon w postaci Francji, Niemiec i jak pan sugeruje, była w tym wszystkim jeszcze kiedyś Polska, jak sądzę, miał pan na myśli ten czas, kiedy prezydent Chirac w sposób niezwykle arogancki zwracał się do nas, mówiąc, że straciliśmy okazję, żeby siedzieć cicho. Więc to po pierwsze, to jest po pierwsze ta niekonsekwencja. Panie pośle, no zapewniam pana, że właśnie rząd pani bez premier kompleksów. Beaty Szydło i Prawo i Sprawiedliwość wykazuje najlepiej, że tych kompleksów nie mamy. Wiedząc o tym, jaką wartością dla Polski dzisiaj jest nasza korzyść z faktu przynależności do Unii Europejskiej i przypomnę, że jesteśmy tym środowiskiem, Prawo i Sprawiedliwość, które jednoznacznie, szanując również tych, którzy mieli w tej sprawie głos odrębny, podnieśliśmy rękę i opowiadaliśmy się za wejściem i włączyliśmy się w akcję referendalną za naszą obecnością w Unii Europejskiej i dzisiaj w roku 2017 potwierdzamy, wartością jest nasza obecność w Unii Europejskiej z jednym zastrzeżeniem, a mianowicie takim, z jakim szliśmy do Unii Europejskiej kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, a mianowicie, że wartość dla Polski jest nasza obecność jako silnego państwa, podmiotowego państwa, ale państwa, które również wsłuchuje się w głosy pozostałych, również tych państw mniejszych, słabszych. I stąd taką wartością dla nas jest jeden głos i jedno stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, również w odniesieniu do tej deklaracji, która będzie dzisiaj podpisywana i podejmowana w Rzymie. Jarosław Kalinowski, jakiej Unii chciałby pan? O Unii Europejskiej opartej na wartościach już była mowa dzisiaj powielokroć, opartej na zasadzie solidaryzmu we wszystkie strony i w różnych sytuacjach, nie tylko w zakresie przepływów finansowych, bo to jest dla nas ważne, ale to nie tylko o tym powinniśmy myśleć. Ale to powinna być Unia, która skutecznie będzie odpowiadała na wyzwania teraźniejszości, jakie stoją dzisiaj wyzwania przed Unią i przyszłości. Oczywiście kwestia kryzysu migracyjnego, czyli tego bezpieczeństwa, ale również bezpieczeństwa w sensie zagrożeń No chociażby ze strony dzisiejszego naszego wschodniego sąsiada i tych tendencji, które tam obserwujemy. I to musi być lepsza współpraca i zacieśnienie współpracy. To jest kwestia wyzwań globalnych w zakresie gospodarki. Fiaskiem są rokowania wielostronne w ramach Światowej Organizacji Handlu, są teraz międzyregionalne, między Unią a różnymi państwami. No więc to są wyzwania dla nas wspólne. Ale teraz, żeby troszeczkę z innej strony spojrzeć na to, czy my wstaliśmy z kolan, czy byliśmy na kolanach i że teraz to my światu i Unii pokażemy, jacy jesteśmy mocni. Z tego mojego doświadczenia w pracy w Parlamencie Europejskim wynika jedno, że tam się pracuje w tych instytucjach i w parlamencie opierając się jak gdyby na dwóch zasadach, dwóch słowach. Z jednej strony jest to walka rzeczywiście o narodowe interesy, ale równolegle w tym samym momencie też jest słowo kompromis. I jeżeli ja wiem, że pracując nad jakimś rozporządzeniem, no jest dla mnie tam 10 spraw ważnych z punktu widzenia polskich uwarunkowań, to ja wiem, że muszę znaleźć przyjaciół, kolegów. Dla nich inne są priorytety w tym samym dokumencie. I ja muszę znaleźć konsensus, kompromis, a nawet w kilku sprawach poprzeć ich propozycje, ustąpić ze swojego zdania, żeby w dwóch albo w trzech dla mnie najważniejszych oni mnie poparli. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie oddamy żadnego guzika, no to wyjdziemy tak jak przy jednym guziku w historii. Jak słusznie powiedział na naszej antenie pan minister Andrzej. Najwyżej mogłaby powiedzieć, że nie odda broszki, ale nigdy tak nie powiedziała, więc to jest nietrafna metafora. Brawo, panie profesorze, brawo. To ja zabiję, dobiję. Bo ma tylko nie, pani premier ma ogromną, wspaniałą kolekcję. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, to spróbuję dobić tę puentę kijem, bo chciałam powiedzieć, że na naszej antenie... Na zasadzie oddam, bo nie mam. Panie marszałku. Albo oddam, bo mi się pani nie podoba. Na naszej antenie prezydencki minister Andrzej Dera powiedział, że kompromis jest wtedy, kiedy wszyscy są niezadowoleni i warto o tym pamiętać, a teraz porozmawiajmy. I zresztą kandyduję w plebiscycie Srebrnusa. Serdecznie zapraszam do głosowania. A teraz porozmawiamy krótko o tym, że został złożony wniosek o wotum nieufności. I pani marszałek, czy to jest wniosek Platformy Obywatelskiej, czy to jest wniosek, pod którym się podpisuje reszta opozycji, a w każdym razie część tej opozycji, że tak powiem, nie tyle długopisem, co sercem? To jest wniosek formalnie złożony przez Platformę Obywatelską. Ale Nowoczesna już od długiego czasu mówi z tym, że nie godzi się z działaniami, które podejmuje Prawo i Sprawiedliwość, i to w szerokim aspekcie, zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i w kwestiach prawnych. Ja zajmuję się kwestią sądownictwa i mimo, że Prawo i Sprawiedliwość do wyborów szło z hasłem na ustach, że będzie ten wymiar sprawiedliwości usprawniać, to mija 1,5 roku i nic w kwestii usprawniania wymiaru sprawiedliwości się nie dzieje. Poza tym, że dzieje się podporządkowywanie jednej władzy, czyli władzy niezależnej, która tak jest skonstruowana w naszym systemie prawnym, że ma być niezależna od innych władz, podporządkowania władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. I już chociażby za to ten wniosek o wotum nieufności rządu jest też przez Nowoczesną popierany, ale nie tylko. Mówiliśmy o kwestii podatków, o kwestii wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. To w żadnym kierunku pozytywnie nie idzie. Wyrazem tego są chociażby protesty. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała ta debata, dlatego że tam jest mnóstwo punktów i właśnie wnioskodawcy na tyle dziedzin zwracają uwagę, że chyba nie ma takiego obszaru, no może tylko sport jest oszczędzony, o których państwo we wniosku nie mówią. I na przykład też jest mowa o sytuacji w Ministerstwie Obrony Narodowej, a tymczasem teraz już Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, wyjaśniał sprawy, które państwu na sercu leżą, więc nie wiem, czy drugi raz będą te sprawy podnoszone. Podobnie minister Szyszko. Był wniosek o wotum nieufności. I też już wszystko właściwie, co zostało powiedziane, co miało być powiedziane, zostało powiedziane i wszyscy zostali pewnie przy swoich zdaniach. Ale pana profesora chciałam zapytać, jak to wygląda z tą sytuacją w armii? Ponieważ pan minister podaje liczby, które mają udowodnić, że w tej chwili nie jest wcale więcej odejść niż było w 2010 i 2011 i w ogóle sytuacja jest pod kontrolą. Tymczasem pan prezydent wyraża niepokój może nie tyle z powodu odejść generałów i pułkowników, ale wakatów w ataszatach, czy też nie dość szybkiego formowania dowództwa batalionu w Elblągu. Więc jak to jest? Są powody do niepokoju, czy nie? Myślę, że warto najpierw spojrzeć w szerszej perspektywie. Po pierwsze, ruchy kadrowe w armii były zawsze, ale nie zawsze były tak eksponowane przez media. Po drugie, oczywiście w sytuacji, gdy pewni generałowie się podają do dymisji, można postawiać znaki zapytania. Ale jeszcze bardziej ważniejsze jest, jak wygląda struktura dowodzenia polskiej armii. I co jest ciekawe, że gdy w okresie prezydentury Bronisława Komorowskiego z inicjatywy generała Kozieja przeprowadzono głęboką restrukturyzację systemu dowodzenia, który rozbił jednolitość systemu dowodzenia i stworzył dwa osobne strumienie podporządkowania, czyli osłabił zdolność bojową armii na poziomie strukturalnym, opinia publiczna w ogóle... Dowództwo Marynarki Wojennej w Warszawie. Na przykład, ale nie tylko, jest wiele innych elementów technicznych, organizacyjnych. Opinia publiczna w ogóle nie była uwrażliwiona przez kluczowe media, przez dziennikarzy, przez ekspertów, że coś się złego wydarzyło. Więc zobaczmy na proporcje. Teraz przywrócone jest proces reorganizacji, który ma uformować ponownie jednolity system dowodzenia. Z tym wiążą się ruchy kadrowe pewne. I teraz co jest ciekawe, że wtedy, gdy jakby psuto system dowodzenia armii, to nie było głosów i reakcji generałów, którzy mówili, że oni odchodzą, bo coś im się nie podoba. Teraz, gdy przywraca się ten jednolity system dowodzenia, takie głosy mają. I teraz reakcja prezydenta. Prezydent, mimo że w poszczególnych decyzjach kadrowych z minister Macierewiczem nie zawsze się zgadzał, nie widział w tych ruchach kadrowych podstaw do niepokoju. One znacząco nie odbiegały od wymian kadrowych, które miały miejsce za poprzedniego układu rządzącego. Natomiast dostrzegł jakby niewłaściwe tempo realizacji pewnych działań, które wiążą się z implementacją szczytu NATO i dlatego poza formą komunikacji osobistej wysłał także sygnał w postaci pisma oficjalne. Jak powiedział szef BBN-u, takie pisma wysyłane były wielokrotnie i to nic nadzwyczajnego, tylko akurat to pismo dotarło do mediów i stąd o nim wiemy i uważamy niemalże za list otwarty, a wcale tak nie jest. Grzegorz Długi, nie wiem, co pan chce powiedzieć, dlatego że wniosek o wotum nieufności jest tak szeroki, że można powiedzieć dla każdego coś miłego. Znaczy, zacznijmy od tego ostatniego wątku. No nie bądźmy naiwni, że list wyciekł od tak po prostu przypadkowo. Nic się nie dzieje przypadkowo. Również nie dzieje się list przypadkowo. To, co pan profesor mówił, że tym razem jest ogromny jazgot medialny przy zmianach generałów, a kiedyś nie było. Ja już ostatnio tydzień temu mówiłem, najważniejsze jest to, abyśmy udało nam się zachować cywilną kontrolę nad armią i czasami nie jestem pewien, czy nam się udaje, bo wypowiedzi niektórych generałów, którzy na przykład mówią, że cywile się nie, że politycy nie nadają się do kierowania armią, no w tym momencie zaczynam się niepokoić. Niektórzy generałowie nie pomylili już swoich. Mam konkretnie jednego na myśli, ale nie jest to w tej chwili istotne. Natomiast wracając do kwestii wotum. Niestety w naszej tradycji politycznej coraz bardziej mamy do czynienia z zabawą, która jest tylko i wyłącznie na potrzeby mediów, a nie na potrzeby naszych faktycznych problemów. Przykład. Wszyscy skupiliśmy się na wycince drzew, obojętnie, nie chcę tutaj wchodzić w to, czy faktycznej, czy niefaktycznej i tak dalej. A w tym nie, czasie, no wycinka jest faktyczna, ale różne wycinki były w ostatnich latach. Do tego zaraz dojdziemy. A tymczasem po cichutku, bez naprawdę dogłębnej dyskusji i bez takiego wrzawy medialnej, jaka powinna przy tym być, przegłosowano sieć szpitali, co według mnie cofa nas o dobre 40 lat przynajmniej, a ja mam o 40 lat więcej, więc obawiam się, że to uderzy w moje bezpieczeństwo bezpośrednio. Nie, no nie wierzę, że pan ma 80 lat. Mam 40 lat więcej niż miałem 40 lat temu. Wobec tego teraz będę potrzebował być może szpitali i chciałbym, żeby one działały, a nie żebym ja był kłopotem dla szpitalu, bo obecne rozwiązanie oznacza, że jak ja przyjdę do szpitalu, to ja jestem kłopotem, ja jestem kosztem. Czyli rozumiem, że pan zabierze głos w sprawie szpitali w tej debacie. Znaczy, myśmy zabierali ten głos, ale nikt nie był tym zainteresowany, bo każdy był zainteresowany wotum, każdy był zainteresowany drzewami. Ale to nieprawda, panie pośle. To nieprawda. I wynik jest taki, my apelowaliśmy już do pana prezydenta, żeby jednak zadrżało mu pióro i nie podpisywał tej ustawy, bo należy jednak faktycznie mówić o reformie zdrowia, a nie o, no, o, że tak powiem, przyjemnym życiu dla ordynatorów wielkich państwowych szpitali, bo do tego to się sprowadza. My udaje nam się, mówię w szerokim tego słowa znaczeniu, udaje nam się dyskurs polityczny zamieniać w jakąś taką bójkę na tematy najmniej istotne i to jest fatalne w naszym życiu politycznym i te wotum też czego służy. Przecież wiemy, jaki jest wynik tego głosowania. Ale co jest tematem najmniej istotnym? Drzewa, no przecież krytykować rząd, robimy to wszyscy cały czas i nie potrzebujemy specjalnej debaty ku temu. Prawo i Sprawiedliwość... A z drugiej strony cieszę się, że pan nie powiedział do tej pory, że to kosztuje 1,3 mln taki dzień debaty, bo właśnie parlament... To już powiedziałem, bo tyle to kosztuje. Ale parlament od tego jest, żeby rozmawiać. Ale żeby rozmawiać... Żeby parlament jest od tego, aby tworzyć w drodze dyskusji, sporu i kompromisu, o którym tutaj mówił przed chwilą kolega, tworzyć mądre, dobre prawo. A my się zajmujemy tylko i wyłącznie pracą na rzecz mediów. No, media wolałbym, żeby się jednak zajęły, że tak powiem, oceną, a nie tylko tym, co się dzieje w parlamencie, bo są ważniejsze rzeczy. Rafał Grupiński. Oczywiście kwestia tej propozycji w tej chwili już ustawy, przynajmniej na tym pierwszym etapie uchwalonej o sieci szpitali jest niezwykle złym sygnałem dla pacjentów i generalnie rzecz biorąc daje dodatkowy asumpt do tego, żeby dyskutować o wotum nieufności dla rządu, bo to jest decyzja fatalna i jeszcze o niej pewnie wielokrotnie będziemy rozmawiać po na przykład decyzjach Senatu. Zobaczymy, co ostatecznie, jaka propozycja wróci do Sejmu. Natomiast dwie rzeczy, które chciałbym się odnieść przy okazji wotum nieufności z tego, co mówią często posłowie Kukiz 15. Po pierwsze, konstruktywne wotum nieufności jest prawem konstytucyjnym opozycji. My z tego prawa korzystamy. To nie jest żadne zabieranie czasu nikomu, ani pieniędzy. To po pierwsze. Po drugie, ciągłe oskarżenia, że to, co się dzieje w parlamencie, w polskiej polityce jest wyrazem partyjniactwa, też jest po prostu twierdzeniem kompletnie nieuprawnionym, dlatego że podstawą ustroju demokratycznego państwa prawa są partie polityczne i po prostu tak został skonstruowany świat cywilizacji zachodniej. I przestańcie to podważyć. Obywatel jest w centrum każdej... Obywatel jest każdej na każdej... Obywatele tworzą partię. Dobrze, a może każdej... pan powiedzieć, co będzie może pan nie sednem tej debaty? Nie pytam o sedno wniosku, bo tam jest bardzo wiele elementów, ale według pana, co będzie sednem tej debaty, żeby to się nie przekształciło w taką rozmowę o wszystkim i o niczym? Znaczy nie ma spraw nieważnych w tym wniosku, panie redaktor. Jest rzeczywiście bardzo wiele. Pokazaliśmy wszystkie w istocie błędy poszczególnych ministrów, poszczególnych decernatów Rady Ministrów i będziemy mówili o dwóch rzeczach tak naprawdę. Po pierwsze, poddamy surowej ocenie to, co przez 15 miesięcy PiS robił z Rzeczpospolitą, co się stało złego i dlaczego uważamy to za bardzo złe, a po drugie o tym, jaką my widzimy przyszłość dla zmian w Polsce i jaką Polskę my chcemy jako partia opozycyjna. I to są te dwa segmenty, których będzie się składało nasze wystąpienie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności. I naszym zadaniem podstawowym jest, żeby opinia publiczna usłyszała wszystkie te zarzuty, jakie będziemy stawiali. Tak? Będzie też tak. Czy będzie odniesienie tak, do 8 lat rządów, czy chcą państwo innej Polski niż przez poprzednie 8 lat? Będziemy mówili o przyszłości. Na pewno o tych rzeczach, które w tamtych 8 latach nie rozstrzygnęliśmy lub też nie zostały jeszcze rozwiązane, więc będziemy mówili o rzeczach, wrażenie, że które będą o przyszłości. Platformy sprowadza się do formuły grzeczna Polska w chorej Europie. Joachim Brudziński i Jarosław Kalinowski. Mamy chorą Polskę w mamy 3 minuty, więc musimy się podzielić. Proszę bardzo. Joachim Brudziński, jak, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość będzie bronić rządu. Proszę pani redaktor, pierwsza uwaga, wydaje mi się, najważniejsza i zasadnicza, to taka, że tu pełna zgoda z panem posłem Grupińskim, że jest to konstytucyjne prawo opozycji. My w żaden sposób nie mamy zamiaru jakby podważać tego prawa. Być może panią zdziwię, a nawet na pewno, ale ja osobiście uważam, że jest to dobry pomysł do tego, aby pokazać miałkość i byle jakość opozycji. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że przez te półtora roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił więcej dobrego dla Polski niż Platforma Obywatelska przez 8 lat swoich rządów. I jeżeli owocem tego wniosku miałaby być merytoryczna, podkreślam, merytoryczna i spokojna debata, to z punktu widzenia interesu mojego obozu politycznego to dobrze, dlatego że te wszystkie ważne sprawy, jakim jest kwestia reformy służby zdrowia, sytuacja w armii, sytuacja polskiej gospodarki, sytuacja w ochronie środowiska, będzie okazją do tego, żeby w sposób merytoryczny i daj Boże daleki od złych i niepotrzebnych emocji się odnieść i jakby pokazać, wykazać absurdalność tych wszystkich zarzutów, które są nam stawiane. Natomiast pani redaktor, żeby była sprawa jasna, ja oczywiście chcę uważać siebie za racjonalnego polityka i również uważam za racjonalnego polityka Grzegorza Schetynę i oczywistym jest, że ten wniosek tak naprawdę ma zupełnie inne cele, wniosek o wotum nieufności, niż próbę odwołania rządu premier Beaty Szydło, bo ta próba zostanie zweryfikowana ostatecznie poprzez głosowanie i tutaj chyba dla nikogo tajemnicą nie jest, że ten rząd posiada stabilną większość. I to są dwa cele. Jeden na potrzeby rywalizacji z opozycją i tutaj szapoba dla Grzegorza Schetyny, bo rozstawił pozostałe partie opozycyjne po kątach. Z krzywą, przepraszam, że to powiem, ale gębą, każdy z nich będzie musiał podnieść rękę za tym wnioskiem, jak gdyby tym samym usytuować i ustanowić Schetynę liderem opozycji, a druga sprawa to jest kwestia wewnętrzna. No to jak Grzegorz Schetyna tym wnioskiem, stawiając siebie jako niekwestionowanego lidera opozycji, rozstawił również opozycję wewnętrzną. Wystarczy patrzeć na twarze młodych wilków, posłów Nitrasa, Pomaski, ale również na minę pani Ewy Kopacz, żeby wiedzieć, że wygranym tutaj będzie Grzegorz Schetyna, a rząd sobie na pewno Jarosław PSL się czuje rozstawiony. Dla nas to będzie okazja do oceny stanu państwa po już półtorarocznym rządzeniu PiS-u, po ich działaniach. O polityce zagranicznej, marginalizowaniu Polski w Unii mówiliśmy. Nie mówiliśmy dzisiaj jeszcze o ograniczaniu kompetencji samorządów, centralizacji państwa. Na pewno o tym będziemy mówić. O łamaniu zasady trójpodziału władzy wielokrotnie żeśmy mówili. Natomiast będziemy na pewno chwalić rząd PiS-u za program 500+, za efekty społeczne tego programu. Ale przy okazji też wskażemy, że jeżeli rząd PiS-u nie będzie się liczył z realiami finansowymi państwa, bo przecież oprócz 500+ jest szereg innych bardzo kosztownych programów, to następne pokolenie zostanie z garbem potężnego zadłużenia. Przyniosłem ze sobą biuletyn Ministerstwa Finansów. Dług publiczny w zeszłym roku wzrósł według Ministerstwa Finansów o 94 miliardy złotych. Ale już teraz zapraszamy rok wcześniej do reklamy, 50, a jeszcze wcześniej 40. Więcej. Przy dobrej koniunkturze gospodarczej to jest zbrodnia na przyszłym pokoleniu Polaków. Dziękuję bardzo. Jarosław Kalinowski, Barbara Dolniak. A na oddziałach położniczych bum. Dziękujemy. Położne mówią, że muszą na wrotkach jeść. Jak się dowiedzą, dziękuję bardzo. Państwa nie mogą wytrzymać chociaż 6 sekund. Musi być jednocześnie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, zapobiegłem kryzysowi. Jakiemu, Reneuszu? Kryzysowi zbitej szybki w nowiutkim smartfonie. Jak to zrobiłeś? Najpierw go okleiłem za darmo, a dopiero potem upuściłem. Niechcący. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup dowolny smartfon za minimum 699 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu.